I'll stick to you too. Po drugiej jedziemy dalej po linii. Darek pięknie przez dwie ostatnie godziny, to od teraz też w programie trzecim. Wielkie piękno. Dan przed momentem utwór pod tytułem Friends, ale dzisiejsza audycja akurat nie realizuje Irena Dan, lecz Grażyna Oczkowska i też pięknie. Absolutnie bez pośpiechu, leniwie, czule, w nocnym klimacie będziemy się tak snuć do godziny czwartej, dreptać nasycając się bardzo przyjemnymi dźwiękami. Zapraszamy i w zasadzie to można powiedzieć też, no tak, do takiej bajki. Zaczynamy od bajki z tomu pierwszego Laocze w programie trzecim, to już teraz. Michał Żołądkowski także, jak mówiłem, do czwartej. A ponieważ trójka jest ciągle na nasłuchu, zatem jeżeli chcecie się Państwo podzielić swoim muzycznym wielkim pięknem, no to w każdej chwili można skorzystać z adresu michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Ratunku, ach, ratunku.

Ocze Wojenka, Jawisła. Kilkanaście godzin temu stan wody w Wiśle przy bulwarach w Warszawie spadł do poziomu 24 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Na szczęście dziś w stolicy ma padać. Tymczasem wpada do nas jeszcze raz spięty, solo bez składu La Ocze, ale grunt to przekaz. Ten jest tutaj najważniejszy. Wielkie piękno z programem trzecim. To i będzie bardzo dobra noc. My heart feels so bad. bright as my soul. Feel so glad. Why does my heart feel so glad? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul się zagłębiliśmy. Na szczęście będzie lepiej. 25 minut po drugiej jego pracioteczny wujek napisał Moby Dicka, więc postanowił stać się w pewnym momencie Mobim. Why does my heart feel so bad? W klimacie nocy przed momentem w programie trzecim, a ponieważ wielkim pięknie stosujemy głównie system trójkowy, to Moby jeszcze raz, a potem jeszcze raz, czyli dwa razy z rzędu. Ten pierwszy to i z niebiańskiej plaży i ponownie z jednej z moich ulubionych płyt końcówki lat 90., czyli z albumu Play. We'll be right back. kisses good.